Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere, som sender i dag denne tirsdag den 13. maj. Vi indledte programmet med Joav, den sydafrikanske, israelske, amerikanske, britiske Commonwealth-borgeren Joav, og nummeret hedder Beautiful Lie. Kunne du tænke dig at se Joav live? Ja, så kan du opleve ham torsdag den 5. juni 2008 på Vauxhall i Aarhus. Der er stadigvæk enkelte billetter tilbage. Han spiller også i København fredag den 6. juni. Men der er sgu udsolgt. Det er altså ret vildt. Tillykke til Joav. Fordi der er nemlig der er usolgt, som man siger. Og det er jo i Store Vega. Og det er altså Store Vega. Og for dem, som ikke har fået billetter til Store Vega, eller for dem, som bor for langt væk til Vega, de gad til derind, men bor i nærheden af Aarhus, så gør det. Der køb der en billet. Det vil jeg sige. Det bliver godt. Det er på Vauxhall, som sagt, den 5. juni. We love him. We love you, Joao. We love you. Love goes out to Joao from here. Ja. Yeah. Jeg vil også godt. Jeg er jo den på her på programmet, sammen med filosofen, som er de mest opdaterede på fodbold og den danske Superliga. Og jeg vil godt sige, også fordi, at OB's direktør, Jynge Jacobsen, har ikke selv ville sige det før nu rigtigt. Kommentere, at de vinder guldmedaljer, højst sandsynligt. Gør OB. Så jeg vil godt sige tillykke til OB med det danske fodboldmesterskab 2007-2008. Aalborg Boldklub. Ja, tak. De spillede i Parken i går, og der hører mit hold og alt det der. Det er en lang historie, ikke? Og det var en dejlig fodboldkamp i øvrigt. Men det ændrer ikke med, at medmindre det går virkelig galt. Men det gør det næppe. Så tillykke til OB. Hvor tæt er det på? Jamen, det er så tæt på, at de 8 point foran nummer 2. Og der er 3-4 spillerunder tilbage. De skal nok nå det hele. Altså, de får det guld der. Det er godt. Jeg skal lige den der forbi. Vi bor jo ved DR-byen, og det er jo sådan, at når vinden er rigtig, så er DR-byen den, der hedder Left 22, som er den bane, som man flyver ind over, og når flyene lander i Kastrup. Og jeg skal love for, vinden er i øst i dag, og det betyder altså, at der indimellem vil være et par det hedder overflyvninger. Left 22, den er altså, ja, det vil ske. Jeg trækker til noget. Det er bare lige vil sige i går, for jeg var inde og se den der fodboldkamp. Hvordan gik det med fodboldkamp? Jamen, det gik, altså OB vandt ikke. De skal nok vinde guldet, ingen tvivl om det. Nu er det sagt. Men hvad hedder det? FC København spillede helt fantastisk i går for første gang i hele foråret her. Så det var godt nok. Det der bare... Det er da også mærkeligt, men det der... Den der letter jo... Den varmer jo bare op. Altså, hvor tæt er det? Hvor tæt er DR-byen flyttet over pinsen på Kastrup Lufthavn? Det er da mærkeligt. Ja, det er da også lige lidt tæt på det der. Jeg skal se, om jeg kan gøre noget. Ja, det er fint. Det, jeg bare vil sige, det er, at jeg var inde i Parken og se denne fodboldkamp i går. Ja. Hold da kæft, mand. Det var jo, altså, det var jo med afterburner. Ja, det var nedmuren, du havde brugt. Du var inde og se kampen i går. Ja, og der sad jeg på et nederafsnit, og så sad jeg nede under der, hvor OB-fansen stod ovenover. Og det fede ved at tage til fodbold, det er uanset hvilket stadion man er på. Der regner det jo med øl. Ja. Man kan bare sige, det regnede uhensigtsmæssigt meget ned med øl, op for det der OB-afsnit. Okay. Ned på OB's egne fans nede under. Men der, hvor det blev... Pas på! Ja, det er sgu også meget tæt på, ærligt talt. Der, hvor det blev rigtig flot i går, det var, at... da der var et romerlys, som blev smidt ned op for OB's tilskuere, ned i menneskemængden, nede under, altså på tribunen nede under, og ramte en mand, og næsten også hans søn i hovedet, der tænkte jeg, det er sgu meget flot at stå og kaste fyrværkeri, altså noget, der er ild i ned i hovedet, på nogle af sine egne fans nede under, for det var sådan et, der var en stor koncentration af OB-fans ned under, hvor der stod mange OB-fans ovenover os. Og så de står simpelthen i klumper? Ja, der står man sådan, der er sådan udbaneafsnit og sådan noget. Og der har man så, fordi den ene, som bytter ryk ned. Det jeg bare vil sige, det er, og det er uanset hvilken klub, der havde... Det er bare dumt at kaste med det der fyrværkeri. Altså, det må jo selv om... Jeg ved, at ham, den lille tykke Carsten Værge der fra TV3, han er tosset med de der fyrværkeri på stadion. Det er også flot og sådan noget. Det er bare dumt at kaste med det. Det er det farligt. Det kan godt gå hen og blive det farligt, når man så rammer nogle af sine egne fans i hovedet med det fyrværkeri, man har taget med ind. Hmm. Det er bare lidt dumt. Altså, det er fint nok, Carsten Værge godt vil have det ind på alle stadion, så har kørt en stor kampagne for et års tid siden med det. Det er flot, Carsten Værge, men det flotte er, når man ikke rigtig kan styre det. Og der er der sikkert nogen, der har en dårlig undskyldning om. en Hercules. Ja. Der er der sikkert nogen, der har en undskyld og siger, det var fordi, det var slet ikke meningen med kassen, han kom til at tabe det. Ja. Men det er bare, når man står med fyrværkeri i hånden, og der er 20 meter ned til dem, der sidder nedenunder, så kan det godt gøre lidt ondt at få sådan et tændt romerlys i hovedet. Og når der er små børn, der ligesom står ved siden af deres forældre, hvor romerlyset ryger ned i hovedet på, altså det er bare, det er ikke så smart, vel? Nej, det er uheldigt. Det er ikke så smart. Tillykke med guldet, det er ikke noget, det er godt, det er bare ikke så smart. Det er det dumt, faktisk. Men det positive var, at der var ikke noget ballade. Jeg bor tæt på parken, ja. Og sige, der var ikke noget, der var ikke nogen togvogn, der stod i vejen der, som man siger. Nej, jeg forstår. Og det er jo altid dejligt. Ja. Der var et... nej, det skal vi ikke. Vi skal være glade og positive. Så er det bare sagt. Det er bare det dumt, når man har... Der er altid malurt i bæret. Altså, når man har fyrværkeri i hånden, og man har det med ind og vil fyre det af på stadion for at gøre Carsten Værge glad, så er det bare dumt at kaste det ned i hovedet på nogen. Og især når det er nogle af ens egne fans. Ah, det er lige så dumt, som det er nogle andre også. Det er rigtigt nok, men det var mere sådan ting, nu kaster jeg det ned, så kan jeg bare brænde nogle af de der FC'er af. Så er det bare dumt, når det rammer nogle OB. Det er bare... Det er sgu ikke så smart, vel? Men lad det være moralen på denne indledningssamtale. Ja, det er ikke så smart, når man har fyrværkeri. Men fyrværkerier, det springer af uhensigtsmæssigt, så må det være ens egen hånd. Så er man selv herre over det. Jeg har brændt min egen hånd af med et romerlys en gang. Jamen, der var jeg 12 år. Det var du selv udenom, kan man sige. Ja. Det var du selv, så skal man bare lade være. Godt. Men at kaste det ned i hovedet, det er bare det er ikke så smart. Det er det. Det er dumt. Men jeg kan sige, som en slags opvejning af det, så var jeg i Malmø i går. Ja. Og jeg har altid en stor fornøjelse af at gå ind i svensk supermarked, fordi de har så meget eksotisk mad. Mm. Og så er jeg meget glad for noget, der hedder Kaviar på Tube. Og, Kalles kaviar, ikke? Præcis. Kalle har jo de senere år eksploderet voldsomt. Det har altid bare været kaviar på tube, må jeg sige. Det er jo noget fiskerogn, som er stenbider. Der er lige 50% i, så må man kalde det rogn. Ja, tak. Og resten er sukker og salt. Ja, tak. Det smager fantastisk godt. Nå, godt. Alle svensker er bygget af rogn. Du kan se Bjørn Borg, så ved du, hvordan Kalles kaviar smager, ikke? Ja. Så er de altså begyndt at eksperimentere lidt med form helt senere år. De havde sidste år noget, der hed Kalles Randiga, så er en blanding af kaviar og smørost, hvor man altså blander ost i sådan en, ligesom lillebrorost, bare det flyde. Det er rejeost bare med fisk i. Med fisk i, ikke? Ja. I sådan to striber, ligesom tandpas. Det smagte overraskende godt. Ja. Så tænker jeg, nu, det kan de ikke lave. Aquafisk kaviar. Så lavede de her i efteråret Randiga med æg, som er ost, kaviar og æg. Det smagte ligesom det andet, men der var bare et billede af et æg udenpå. Jeg kunne godt lide det, men det var ikke, det ringede. Men tænker ikke over nogle gange, så når du spiser det, at æg jo, når du koger et æg derhjemme, og så er det ligget et par dage, så begynder det at lugte grimt. Så tænker man, så skal man nok smide ægget ud. Ja. Men her prøver man også med tuber, så kan det holde 7 år. Det tænker du ikke over? Nej, fordi det kan der er så mange under de konserveringsstoffer i. Ja, naturligvis. Men jeg tænkte, nu kan det ikke... æg med æg, Anders? Hallo? Ja, men kommer fra en høne, kommer fra en fisk. Ja, men det er det. Ja. Mm-hmm. Det jeg tænkte, nu kan det ikke blive bedre, men her i Pinsen har de lanceret et nyt produkt i Carles familien, som er banankaviar. Hvor du tager fiskeæg og sukker og salt, og så tilsætter du banan, og tænker, det kan ikke smage godt. Jeg tænkte, vi må sige, nu er de gået for langt. Men nej, det smager fantastisk. Er det rigtigt? Det smager utroligt godt. Fiskeæg og banan. Det lyder ulækkert, men jeg kan ikke anbefale det bare nok. Tag over til Malmø og stop kurven fuld af det der. Kør hjem igen. Du bliver glad. Fantastisk. Mm. Det er sådan, at hele redaktionen er samlet i dag. Gry, vores redaktionschef, er Rebecca, vores journalistpraktikant, Henning, vores nomineret, Oscar-nominerede lydmand, ja, og tekniker, og så naturligvis også filosofen. Og ja, tro det eller ej, filosofen, han er blevet et år ældre siden sidst. Den lille fyr. Han er fyldt 34 stærke sommer, og jyden, han er stærk og sej. Ja, han er. Og han er dejlig, og han er smuk, og han er skøn. Han er skøn fyr. Hvordan er det, vi fejrer folk her på redaktionen, når de har fødselsdag? Vi spiller min sang. Det gør vi, og vi har jo lavet os fortælle fra Carstens due derhjemme, ja, det kalder han jo Carsten. I duen. Dueslaget. Muslingen. Han godt kan lide det nummer, vi skal høre nu. Det er med Olesen og Olesen. Det er hans yndlingsnummer rent faktisk. Solsutter forstærker. Solsutter forstærker. Tillykke med det, filosofdrengen. Hva? Ja, du må godt lide dem lige et år. Ja, så græder han lidt derude. Ja, hvor er du sød, Bufe, ikke? Ja, det sviger sgu lidt. Men velkommen. Det er nok bare noget, du har fået i øjet. Velkommen til De Sorte Spejder. Tillykke til filosofen med de 34, Olesen og Olesen og Solsort og Forstærker. Der er flere lykkeønskninger på vej fra dette ydmyge radioprogram og til virkeligheden udenfor. Ja. Det er en stor dag i dag for mange mennesker, men da nok især for Jan Kørner på Ekstra Bladet, hva'? Ja, Jan Kørner er jo en, det man vil kalde en sladersjournalist, og det ved jeg, det bliver han ikke ked af. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Og det er der heller ikke noget skade i. Overhovedet ikke. Han var på Se og Hør i gamle dage. Ja. Han er blevet ansat af Ekstra Bladet til at være den, der sviner kongehuset til. Headhunter kan man lige ikke sige, for det forudsætter, at man har et head og hånd, ikke? Men han er blevet ansat på Ekstra Bladet, fordi der er mange af de journalister, der er på Ekstra Bladet, der skriver det her petitstof, som det hedder, ja, underholdningsstof, som siger, som sagde til Ben Falbert, derinde på jer, ja, kære Bent og I andre, vi vil simpelthen ikke skrive så platte og lamme. Nej, artikler. Det kan vi ikke blive ved med. Det kan vi simpelthen ikke. Kan I ikke finde tid? Ja, kan I ikke finde en anden? Og det, man jo så gør på et stort dagblad som Ekstra Blad, det er, at... Stort skal du måske også lige tage med grænsal. Dem, 84. Der engang havde mange læsere. 84.000, ikke? Det er også flot. Ja, ja. Det, man gør, ja, det er så, at man ansætter en fyr, der hedder Jan Kørner, som er sladsjournalist. Er der respekt for det? Og til at tage grovfilen fra. Og kalde folk alt muligt, som der ikke rigtig bliver for at kalde dem og sådan nogle ting. Det gør han så, fordi at så den dag Ekstra Bladet håber på, at de får et interview med en af de kongelige, som de jo gerne vil have. Så kan de sige, så at kan det, de sige, det ikke bliver Jan, der gør det. Det bliver ikke Jan, det er en af de andre journalister. Nej, det er en, der bare er kommet. Ja, lige netop. Men Jan har haft en stor uge sidste uge, hvor han jo havde en serie afsløringer omkring Annie. Blandt andet afsløring om, at hun er tidligere prostitueret. Ja. Altså den selv samme artikel, som BT havde for 3 måneder siden. Ja, men den var flot også at have i Ekstra Bladet. Og, ja, og den blev fulgt op med. Og det var så på dagen, hvor Annies mor, eller Annies far døde. Ja, det er rigtigt. God så, og samme dag, som hendes far døde, der valgte man også at sige, her kører vi en 3-dages artikelserie. Ej, det var vel en kampagne mod, ikke? Ja, omhandlende Annie Fønsby for Annie og Erik Goes to Hollywood. Fordi Annie har nemlig været prostitueret. Og som der stod i avisen, i Ekstra Bladet, der stod der, hele Danmark har set med, altså de 54.000, som Kanal 4 har haft. Det er dog 30.000 fan, der har købt Ekstra Bladet. Det er faktisk rigtigt, ja. Så det må man sige. Ja. Men Ekstra Bladet altså, var meget forarvet over, at Annie Fønsby, hun var luder. Ja. Eller havde været, altså i selv samme avis, som betaler Jan Kørners løn. Altså luderannoncerne deromme med slavehandel og ja, de andre andet, lidt for unge piger. Det er jo noget andet. Men de der 60-80 millioner, det er jo ligegyldigt, fordi hvis man kan hænge en som luder. Men i dag vil vi godt sige tillykke til Jan Kørner, Ben Falbert og Poul. Madsen. Sige tillykke med en fuldstændig ligegyldig kvindes liv, Annie Fønsbys liv, er nu blevet udlagt. Den stakkels kvinde er indlagt, som Ekstra Bladet stolt kunne skrive. Afsløring på forsiden i dag, at i Fønsby indlagt alvorlig syg. Med mavesår. Ja, og der er de glade. Der er Ekstra Bladet simpelthen så stolt over, at der har man kørt hende helt psykisk ned. Jeg tror ikke, man er stolt, man er bare glad for, at den kører endnu en dag. Jamen, det er da smukt nok, ja, at man har ødelagt hende. Så er der lidt mere at skrive om. Det kan jeg godt lide. Og tillykke, det er flot, det er dygtigt gået. Ja, det var. Og det var godt, vi kunne starte ugen på lidt positiv note. Ja. Så det... Jeg synes, vi skal tage en programoversigt efter det næste stykke musik. Det er en god idé. Jeg har 2 stykker live musik med i dag. Oh. Det ene er Muse live, for en liveplade næsten lige er kommet. Ja. Og det andet nummer her har vi næsten lige spillet. Men fordi at der var så positive reaktioner... Jeg synes, det er skide synd for hende, Annie. Det synes jeg også, det er pisse synd. Prøv at høre. Og hun skulle have været herinde og lave med skoene og alt det der, og pludselig kørte hele sporet, og det var sådan lidt for sjovt det hele, og så pludselig så hun indlagt med blødende mavesår. Fordi at det bare at blev ondt. Fordi rundt. Folk, de glemmer, at det er jo... Nej, det er da langt. Jamen, hvad? Nej, det er bare fordi, de glemmer, det er mennesker. Altså, det er jo ikke for at være heldig eller noget, men det er da bare... Det bliver da bare... Og så altså, hun bliver dumpet af sin fyr, og hendes far dør, og hun bliver kaldt ud på forsiden vis på samme dag. Det, er altså lige, det tager lige toppen af begejstringen for den dag. Ja, selv jeg tror, hun er ret robust, altså. Men også, når Ekstra Bladet en af de her artikler, tilsvinningen, 3-dags tilsvinningen, hvor at de havde... Jamen, det er også bare det. Jamen, det er sådan noget med, at hvor Jan Kørner, eller ham der journalisten der, flyder den, han er helt stolt, fordi så havde de fået rygter om, at Annie Fønsby sad ude i gården oppe i huset, der er sådan en gårdhave, ja, hvor de sad og drak kaffe, og så Jan Kørner skriver, i avisen citerer for de sms'er, han har sendt til hende, er det sandt, du sidder og drikker kaffe med Erik lige nu, sådan helt... Ja. Småligt. Nu skal vi da lige skrive lidt mere for at genere dig. Og der er så mange ting, og der er virkelig mange ting, at de kunne tage fat på i verden. Og årsagen til, at vi tog fat i dem, det var, fordi det var et sjovt fjernsynsprogram. Det var et sjovt fjernsynsprogram. Og man troede, at de skulle være til grin, og så virkelig at vise at de var søde. Ja, det var rent faktisk var synd for dem lige pludselig. Og det er klart, at man tør jo ikke fra Ekstra Bladets side at svine multimilliardæren til manden, der er god for 2-3 milliarder, fordi hvad nu hvis, altså når man har penge, har man jo meget magt. Og så han har også nemmere, advokater og folk, ja, der eventuelt kunne begynde, ja, at reagere det på. Det er det nemmere at nemmere at svine hende, lave til, der ser lidt sjov ud, fordi, ja, hun er blevet bygget lidt for bizarrt om. Så er det sjovt at svine hende til, ja, og kalde hende det, hun også i øvrigt har været. Hvilket som jo ikke har været nogen hemmelighed i øvrigt. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er en uklarhed om, hvor involveret hun var, om det gør egentlig lige meget. Nå, men så finder man 4 retsudskrifter, så er det interessant. Ja. Men igen, tillykke ved at bare sige... Ambitionerne er meget, meget små. Ben Falbert, Poul Madsen og... Jan Kørner. Det var sjovt, hvis alle prostituerede Danmark sagde, ved I hvad, vi tør simpelthen ikke. Nu er det os selv, der en dag, der bliver smidt på forsiden af Ekstra Bladet. Ja. Så måske vi skulle hive alle vores annoncekroner ud af bladet, bare i en måned. Ja, eller, ja, lige præcis. Det kunne da egentlig være meget sjovt. Men nå, det er noget. Jeg har taget et stykke live musik med os. Det glæder mig meget til. Og vi spillede det også for et par uger siden. Det er helt fantastisk. Det er ingen ringer end Foo Fighters. Nej, nej. Oh, så. L left 22. Jeg tror, det var en F101. Jamen, det er da meget, de flyver så lavt her. Ja. Er der en øvelse? Eller der er draken, måske. Gud, send draken. Det kan være, det er forsvaret, eller flyvåben, de er ved at hvad er din yndlingsjæger? Jæger, det er sgu en F-16. Det er en flot flyve. Det er en utrolig. Den er gammel, men den er flot. Men den smukkeste lyd af alle fly, det er fra en Mustang. Ja. Åh, der kommer, jeg tror lige, dukter lige. Anders, hallo? Nej, det var Foo Fighters. Ja, det er det, vi skal høre nu. Og kære lytter, skru op for dit højtalerapparat, uanset hvor du sidder. Jeg kan sige, du får golden showers ud over hele kroppen. Du får myrekryb, du får det hele. Det er fantastisk. Der bliver råbt, du bliver skrædder, og man skal bare synge med. Ja, man skal. Foo Fighters er nummer, der hedder Best of You. Det er optaget i 2005, og det eneste, der står, det er live, recorded live in the winter of 2005. Og nummeret, det kan man finde på iTunes, eller på den EP, der hedder No Way Back EP. Så det var altså det No Way Back singlen fra In Your Honor-albumet, som udkom også som en EP, hvor der var det her live-nummer på. Jeg tror også, Monkey Wrench er på den samme EP. Så det er jo heller ikke noget tosnummer. Nej. Her er det Sorte Spejderes programoversigt, sådan som vi har valgt, den skal se ud i dag. Hey, er du klar? Ja, så jeg er fuldt klar. Hvad? Tager du den? Det første, vi i dag skal beskæftige os med, har vi allerede beskæftiget os med, og det gør det lidt nemmere at læse op. Det kan man sige. Så er der Dragsholm Posten. Ja. Det er noget med en pilleovn. Jeg kan ikke sige meget mere nu, uden at så er jeg nødt til at slå alle lytter ihjel. Og derfor må du ikke gøre det? Nej. Nej. Men hvis der er vold på pilleovnen, ikke? Ja. Nej, det vender vi tilbage til. Så har Tim Vladimir. Hvad? Jeg må godt sige noget inden. Okay. Det er, der har været flere klip i dag fra Godmorgen Danmark i morges. Jeg kan sige, det var fordi det er vores yndlingsprogram. Også fordi det var vores yndlingsprogram, og også fordi at det Line var vores yndlingsværter. Line Vagn-Dahlsen og Ole Steffensen, der var på arbejde i morges. Og der ved man bare, når de er på arbejde, så har vi en nem dag. Vi kunne nærmest sende hele morgen eller stream det hele, der har været i morges i dag. Det er smukt. Det er fantastisk. Også fordi vi ved, hvis tidligere på ugen, der er Line og Ole helt fremme i skolen, og alt er nyt for dem. Verden opleves på ny. Ja, og det er dejligt. Ja, det er så skønt. Og i morges havde jeg altså besøg blandt andet af Tim Vladimir, skuespiller og også fotograferingsentusiast. Ja. Med mange gode råd. Ja, tak. Tøserne, gud, har de det? Det er egentlig ikke det, der står her. Nej, det er... Jeg skal lige forklare. Vi har jo i en stadig higen efter at tilfredsstille vores lytters stigende behov for information om de mange ting, der sker. Har vi henvendt os til en stribe filmselskaber eller distributører af film, for at sige, må vi ikke se dem gratis før alle andre, så kan vi anmelde dem. Ja. Og det går for rygende godt. Vi var allerede sidste uge inde at se til Jackpot og Skitter, som jo er en vidunderlig feel-good-komedie for tøser i alle aldre. Og i denne uge kan jeg så forstå, der har jeg så ikke været med. Nej, men det er fordi Gry og Rebecca og, jeg, med, og du har været... Ja, jeg skulle også have været inde og se den, men så jeg Godmorgen Danmark i morges, hvor instruktøren for filmen, han var inde. Og så fandt jeg ud af, nej, hvor var det kedeligt, så jeg gider ikke at gå ind og se filmen, fordi hvis den bare er... den var kedeligt. Men der er det dejligt, at vi har kvinder i redaktionen, som siger, jamen, så må vi jo. Lige netop. Og med et øjeblik skal vi ringe til Martin Krasnik, ja. De Sorte Spejders. Fordi det er tirsdag, det betyder, at der er primærvalg i endnu en ukendt amerikansk delstat. Og endnu en gang er det sidste chance for Hillary. Eller er det? Ja. Og så er der også noget med Mellemøsten. Ja. Så har vi et nyt segment, der hedder Fallerede politikere giver god råd til politikere på toppen af deres karriere. Ja. Så er der indstillet to covers fra kassen. Det glæder jeg mig. Det er altså her, hvor vi spiller to covernumre. Det ene er med Postal Service, der spiller et Phil Collins-nummer. Og det andet er Rammstein, der spiller et covernummer, som Depeche Mode oprindeligt har lavet. Og der synes jeg, at vi dækker fire spektre i problemmusikken. Så er der tillidsbingo, og vi skal ringe til Kasper fra Thy. Og så er der også sket det, kære lytter, at vi i dag har De Sorte Spejders Ugens Uundgåelige, som jo er helt ny. Jeg kan sige, det er det nyeste nummer med Felur. Og så er der De Sorte Spejder Ugens Powerplay, som i denne uge er Nikolaj Grandjean. Og et nummer, der hedder Heroes and Saints. Skal vi ikke tage powerplayet nu? Jo, kan det vi det? Så skal vi have nummer 10 på min CD, min ven. Nej, nummer... Der bliver talt. Nummer 9 på min CD, Henning. Og det er altså nummer 9. Oscar nomineret lydteknikere. Kjeld Tolstrup var inde i vores program, som altid, i fredags. Han var vågen. Han spillede det her nummer for os. Det var en verdenspremiere, så nu er det en re-verdenspremiere. Det er en dansk fyr, der hedder Nikolaj Grandjean. Han kalder sig N. Grandjean, når han er udøvende artist. Det er et fantastisk. Og det er De Sorte Spiders ugens powerplay. Og prøv at høre, hvor smukt det er. Det hedder Heroes and Saints. Prøv at høre, var det ikke bare et smukt år? Man bliver helt, helt varm indeni. Ja, det gør man altså. Nicolai Grandjean, eller N. Grandjean. Ja. Og nummer, der hedder Heroes and Saints. Det er De Sorte Spiders powerplay i denne her uge. Ja. Tolstrup nævnte noget om, hvor det var, han kom fra, men jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det var Nordvest, ikke? Jo, men det var også noget bandhalløj, han havde været med i. Ja, det er rigtigt, han var med i Luke. Det var det, ja. Det er det. I et sted i Danmark, som vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan afsløre, sidder De Sorte Spiders udenrigskorrespondent, og det er i bredest mulig forstand, for jeg kan ikke forestille mig noget, der foregår uden for Danmark, som han ikke ved noget om. Nej. Så han er ikke bare USA-korrespondent, det er han også lige nu her, men han er som også Schweiz-korrespondent, hvis det er med den på, eller Burma, som vi jo kalder det her på programmet. Det er ikke noget i Myanmar, nej. Det er Burma herinde, og det hedder også Rangoon. Og alt efter Kim Larsen, hensyn til den slags, det, der er vi ikke med. Men det er leg. Sådan er det. Men lad os vente til... Nå, men det er bare det mærkeligt. Så er der sådan nogle tre fjolser, der sidder og siger, at vi finder på et nyt land. Det er ligesom, hvis der kommer så kommer Lars Løkke til Jensen. Og så siger han, at det skal da ikke hedde Danmark længere. Det skal hedde Janak. Ikke? Så skal du huske, at Janak og hovedstaden hedder ikke København her. Og det er fuldstændig åndssvagt at have med at gøre. Bare fordi man vil sætte sig et præg, så find der et eller andet bygget hus eller noget. Nå, men... Kan jeg godt tænke mig at vide, findes der en dansk myanmarsk venskabsforening, ligesom der findes en dansk nordkoreansk venskabsforening. Og hvis de havde engang en hjemmeside af mærkelige årsager, så er den lukket ned, og jeg skal ikke kunne sige, om det er, fordi de ikke er gode venner med Nordkorea længere. Og dem, som synes, at Nordkorea var et skønt og dejligt land, og ikke kunne rose det nok, om det er dem, der har fundet ud af, at de var måske ikke så rosenrødt, som det så ud. Det tror jeg ikke, du skal regne. Der i Nordkorea. Men det er bare sjovt at have en dansk... jeg tror også, at dansk bevis svenske fint, den er der. Det skete bare, der stod jo på den der hjemmeside, der stod der, dansk nordkoreanske hjemmeside, der stod der, at de gange, de var blevet inviteret til landet, der havde alt simpelthen bare været så godt. Det var samme gang, jeg var i DDR som dreng. Der var også... Altså, vi havde ingen problemer. Nej. Maden var ikke det bedste, men... Nej, men... Så kunne man da også bare være en bedre borger. Filosofen siger, at der er en Burma-komité. Nå, der er Burma-komiteen. Altså men folk, det kan jo lige godt være folk, nej, det kan være folk, der er bekymret over Burma. Det vil jeg egentlig forvente. Det er venskabsforeningerne, vi går efter. Ja. Ja, ikke på den måde, vi går efter manden ude. Nej, altså, den snukkerhjernes venskabsforening, der vil jeg sige, det er flot. Det er godt. Ja. Men han hedder Martin Krasnik i øret, vores udenrigskorrespondent. Han er i øret også USA-korrespondent for Weekendavisen. Et ikke ubetydeligt job. En avis, som udkommer i weekenden. Det er Martin. Dag Martin, det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Vi ringer til dig. Goddag. Klokken er 14.44, og hvordan går det? Det går strålende. Hvad med jer? Det går godt, Martin Krasnik. Martin Krasnik, er du oppegående i dag, kan jeg høre? Jeg er lige akkurat oppegående, men jeg vil sige, at det også er lige akkurat. Mm. Altså, det er tirsdag, og vi har lige haft en lang pinse, ikke? Jo, men deadline begynder... Ja, det er jo pinsen, den narter jo. Det er jo ikke mandag i dag, som mange tror. Det er jo tirsdag. Nej, det er rigtigt, men der er trods alt to dage, til vi har deadline på Weekendavisen, så... Men Krasnik, når der så ligesom er en ekstra dag i weekenden, kan man sige, som der har været, er Weekendavisen så tykkere? Det er et godt spørgsmål, Jørgen. Men på Weekendavisen, der var weekenden jo alligevel, skal man sige, fra fredag til onsdag. Så den bliver vel ikke tykkere, end den er. Nej, ja. Den er også rigtig. Det er en tykkelse, man får. Ja. Så var der blod i pølsen. Krasnik, grunden til, vi ringer til dig, det er jo fordi, at... Det er alt eller intet i USA. Nej, må jeg lige rekapitulere, okay. Som det hedder. Og 14 dage siden. For flere måneder siden, Krasnik, der havde vi dig igennem første gang. Ja. Du har fulgt primærvalget tætteste hold. Ja. Eller så tæt, man nu kan, når man sidder på. Og du har sagt nogenlunde det samme. Ikke fordi, at du var dum eller ikke var så klog eller noget. Der var bare ikke andet at sige. Der var ikke andet at sige. Det er sådan, jeg havde ret. Ja, du har haft ret hver gang. Ja. Men nu er det som om, at nu har bøtten ligesom vendt derovre i Amerika mellem Hillary og Obama. Ja, eller har den. Hvad sker der, Martin? Hvad er der sket siden i tirsdags? Jamen, altså, der er jo sket det, at Obama har vundet primærvalget, som vi jo har diskuteret nogle gange, og Hillary lader som om, at han ikke har vundet, og bliver ved med at føre sin kampagne i dag i endnu en stat, som holder primærvalg, og det er sådan set ligegyldigt, hvad der sker der. Altså, hun har vundet, og det hele handler om, hvornår hendes parti ligesom trækker på aftrækkeren. Hvad for en stat er det i dag? hvad for en stat er det i dag, hvad for en stat er det i dag, er det nu også så vigtigt, altså, det ved jeg nu ikke. Altså, det, jamen, det var da ikke for at spørge om det. Yes, nej, det er West Virginia. Chateaubark. Ja, ja. Det er lige meget. Det er Obama, altså, er der ikke, den interesserer sig. Det er en af de der solnedgangsstater, ja. Hvor der bor en hel masse hvide mennesker, som godt kan lide at skyde på hinanden. Og dyr, og hvad de ellers gør ved hinanden, og dyr. Og det har hun så støttet de sidste par dage, og Bill har støttet det, de har rejst rundt i West Virginia, og derfor så vil hun så vinde med de der 60-65% eller sådan over Obama. Han er jo nærmest ikke engang været det. Jeg tror lige, han er kommet. Han kom, hvis det går aftes. Jamen, hvorfor har han ikke gjort mere ud af det? Og det er det, som Fordi han tager sin sejr på forhånd, det må man sige. Og derfor så taler han direkte med McCain, som i trods alt er hans modstander ved præsidentvalget til efteråret. Og det er jo altså, det synes jeg, vi skal se lidt på nu her. Ja. Det er jo altså et interessant præsidentvalg. Der er jo optimister i USA, der taler om, at det bliver det smukkeste præsidentvalg i mands minde. Det bliver simpelthen så smukt, det bliver episk vidunderligt. Det bliver ikke bare rammen, der bliver så skøn. Det bliver, du ved, ung mod gammel, høj mod lav, sort mod hvid, grøn mod grå, og så videre. Altså, der er alle de der modsætninger, som gør det så skønt for os journalister at skrive historierne. Men de vil også vælge pænt til hinanden. Altså, de har jo ført kampagne, begge to, både Obama og McCain, på det der med at skabe en helt ny form for politisk samtale, hvor man ikke kaster med mudder på hinanden, hvor man ikke sviner hinanden til, hvor man ikke graver rundt i skarnkassen for at finde det mest rådne, forfærdelige skrald for modkandidatens ungdom og blatte det op på tv-skærmene, men i stedet for at føre en super civiliseret politisk samtale, der er endda nogen, der har foreslået, at de to kandidater rejser rundt på samme fly i landet og holder møder uden forskellige politiske kommentatorer, der skal sidde imellem, og de holder den her samtale om politiske emner og deres ideologi osv., hvor vi er på vej hen og hister op og kommer herned, og det kunne blive så vidunderligt. Men hvordan får vi forpurret det? Det får vi heldigvis forpurret ved den amerikanske politiske kultur og præsidentkampagner, som jo altså foregår i medier og med budgetter, som slet ikke tolererer den slags civiliserede samtale. Og så ikke mindst ved, at kampen mellem de to kandidater bliver en god gammeldags klassisk kampagne mellem to kandidater, som er meget, meget forskellige politisk og ideologisk osv. Altså, McCain, han fremstår jo som en sådan helt ny slags republikaner, men han er virkelig en ældre gammel republikaner. Han er sympatisk, det er måske noget andet end dem, han har kendt før ham, men han støtter, at man laver begrænsninger i aborten, den fri abort, han støtter, at amerikanerne fortsat skal have lov til at købe håndvåben, som de har lyst til, han støtter frihandel, han støtter ditten og datten vil fyldes højesteret op med konservative dommer. Der kan og ikke være flere. Han er på mange måder en forlængelse af George Bush, også når det gælder Irak-krigen, lige bortset fra, når det gælder miljøspørgsmål, og når det gælder det der med, at USA bare skal have lov til at torturere dem, de har lyst til at sende rundt omkring. For det har han prøvet selv. Det har han jo prøvet selv, og han synes måske ikke, han kan jo anbefale det til folk, fordi der er mulighed for at komme strålende politisk karriere ud af sådan 5 års intensiv tortur, men det vil han dog ikke gøre til sådan en politisk platform. Og så er der altså over for ham Obama, som jo har en meget mere klassisk venstreorienteret approach, altså i amerikansk perspektiv venstreorienteret approach, og det er også hele vejen igennem på de politiske spørgsmål, at han står ret klassisk i det, sådan det demokratiske partis politiske program. Så man får en klassisk kampagne, som på mange måder ikke vil være spor ny, men på masser af måder vil ligne den sidste præsidentkampagne. Det var jo mod Bush og Kerry, hvor man på den ene side havde Bush, der talte om en fortsættelse af Irak-krigen, terroristerne kommer, hvis vi stemmer for demokraterne, så får vi en ny 9/11, økonomien kører strålende, vi skal have flere skattelettelser til de rige, osv., og det samme ved McCain. Og overfor ham står en, som ligner John Kerry, som vi kan huske ham. En mand, som blev portrætteret som en intellektuel, en begavet fyr, som jo kunne sin klassiker og havde skrevet flere bøger. Og måske endda også kunne lidt fra fremmedsprog. Gud hjælpe mig, altså at blive tegnet som en ret, skal vi sige, elitær type. Mm. Hvor det i virkeligheden er lige omvendt. Altså, han er vokset op med en enlig mor og den slags. Men det er jo ligegyldigt nok til ved at spille. Altså på den måde får man en klassisk valgkamp med de klassiske modpoler, en demokrat og en republikaner. Forskellen kan være, at de her to kandidater i sig selv er så interessant, at de faktisk måske bliver nødt til at føre en lidt anderledes kampagne, som måske kunne være en lille smule mere interessant, hvis man virkelig vil holde håbet højt. Det synes jeg, vi skal gøre hen over sommeren, fordi de to kandidater, vi har her, og udsigten til en sort mand i Det Hvide Hus, det gør det alligevel det hele en lille bitte smule anderledes, end det plejer. Så jeg synes, at vi måske skulle holde vores sædvanlige kynisme og pessimisme her i programmet lidt på hold hen over sommeren og håbe på noget helt andet. Skal vi ikke? Det gode er, at vi heller ikke sender over sommeren, kan man sige. Ja, så slipper så det vi lidt ligesom sig selv. Det er godt, at vi ikke sender over sommeren, fordi det er godt. Men kære Martin, hvor lang tid kan de holde den, du siger, med vi laver eksmuskampagner? Og så når Neon der, han er lidt foran, ikke? Så skal du se de andre komme med. Han hedder jo også Osama, Obama og så videre. Tror du, altså... Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at der vil ske det samme, som der er sket de sidste mange kampagner, nemlig at der vil dukke nogle såkaldt ikke-politiske støttegrupper op, som vil fyre noget rigtig snavs af. Det så man jo også for 4 år siden, og igen 4 år før det. Det amerikanske svar på Jens Rode, kan man sige. Ja. Ja, det kan man godt sige. Og Henrik Sass Larsen-sagen, ikke? Det kan man godt sige. Ja. Og det vil betyde, at det vil komme til at se lidt anderledes ud. Men grunden til, at vi jo synes, det er så spændende, det her, ikke? Altså, det er, at vi trods alt godt kan lide det der politiske smuts. Og vi godt kan lide, at vi godt kan lide den her kampagne, fordi den er så åben. Vi aner ikke, hvad der vil ske. Det er fuldstændig umuligt at forudsige. Altså, McCain kan vinde over Obama, og Obama kan tørre McCain fuldstændig af. Men jeg husker, at du har sagt, Krasnik, at hvis Obama er den, der går videre og bliver demokraternes præsidentkandidat, så vil det være gammel far, der vinder. Så vil han tabe. Ja. Jamen, det tror jeg også. Det. Jeg tror stadigvæk, det bliver gammel far, men jeg er også en kyniske type. Det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Altså, det kan, strengt taget, så kan Obama overraske, ikke? Altså, han har jo stået, kan man sige, imod en lortevind af dimensioner her mod Hillary Clinton, og han står jo stadigvæk op, ikke? Det kan man sige. Og Hillary, er hun nede? Hun er nede. Hende synes jeg slet ikke, vi skal tale om. Vi taler om hende. men jeg vil sige, at jeg vil holde lidt på hesten her henover sommeren og forbeholde retten til at være en lille smule optimistisk. Okay, men så lige for, at vi ikke skal slutte på den for positiv note. Hvad er det der med Mellemøsten? Hvad er det der med Mellemøsten? Ja, det kører ikke. Altså lige i de her dage, eller den generelle tilstand? Bare generelt. Hvorfor er I så tavse i dag, dreng? I siger slet ikke noget. Det er fordi, det er tirsdag, og det har lige været en lang weekend, og jeg har været fuld i 3 dage, og har virkelig dårlig mave. Det er ikke fordi... jeg taler hele tiden. Jeg bliver så nervøs. Nej, men det er godt. Jeg synes bare, det er også fordi, rent faktisk, Carsten, de sidste mange gange, vi ringer op til dig, så har vi ringet op på det her tidspunkt nu. Så har du haft en 4-5-6 minutter til nyhederne. Det er slet ikke nok. Ja. I dag har du været igennem i 10 minutter indtil videre, og det har været det bedste indslag, vi har haft nogensinde. Ja. Og derfor, så vil... jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, lige her før vi går videre til Mellemøsten. Ja. Jeg så Anders køre i en eller anden åben, rød, meget, meget rød bil her forleden dag. Kørende ned ad Østerbrogade. Er det mig, eller er det Anders? Altså, det er Anders. Det er Anders. Så er det dig, Anders. Så det kan ikke have været mig, det må have været dig. Jeg har kørt ikke nogen røde biler. Jeg har kørt en gul åben bil. Var det en gul åben bil? Ja, den er lækker. Prøv lige at fortælle, hvad det er. Fortæl lige, jeg synes, du skylder at fortælle, hvad det er. Det er en Ford Mustang fra 1966. Det er en, jeg har fundet. Nej, det er en, jeg bare... Den er god at have. Det er der en, du har købt. Hold da op med at være så beskeden. Jamen, jeg er da ikke beskeden. Jeg er bare ligesom om... At du har da købt en bil. Jeg har købt en bil over i Fredericia. Du siger til Martin, så kommer du ud, og så kører vi lige derhen, du vil. Og så skal du bare orientere mig om udlandet imens. Ja. Altså, vi mødes jo oftest ud foran vores børns skole. De går jo parallelklasse med hinanden, vores børn. Og det gør de godt. Og der flere måneder, før du opdagede, at altså, du er sådan lidt fjerde om morgenen, synes jeg. Jeg hilser ikke så gerne. Der er så... Og folk, der ikke kender dig, vil jo se det som et udtryk for en vis arrogance. En ekstrem arrogance. Og det er, siger, det er det, Martin. Det er, jeg har kendt Anders nogle år efterhånden. Jeg hælder stadig på Anders. Det er en stor arrogance. Jeg hælder ikke på nogen. Okay. Men du har da fået lov til, at I kender hinanden sådan lidt ude for en skole. Du har allerede fået tilbudt en tur i bilen. Hvad med? Nej, det har vi der andre, der ikke prøvet. Nej, der tror jeg... Altså, okay. Det er det, der hedder et privat menneske. Ja, Anders, jeg har mødt en anden fjerde. Hvorfor sidder I egentlig alene derinde i dag? Altså, jeg mener, der plejer at være en gæst. Nå, vi har Christoffer Meiner. Vi har lige fået Christoffer Meiner, det er en dagens nyhedsvært. Han ved også noget om udlandet. Men vi har masser af venner med. Rigtig mange nu er der en, der er blevet sur, fordi jeg i ironien og satirens navn kaldte Obama næren. Så bliver man, så er der kommet der en sms. Det er ikke noget med racisme. Det med næren, det har været meget omkring bloggen. Men det er ikke. Hvis du har været amerikansk radiovært, du har gjort det, så har du været færdig i det her sekund. Ja, det er faktisk rigtigt. Nå, det er endnu en af glæderne ved at være dansk radiovært. Ja. Men det var ikke ment nedsættende. Overhovedet ikke. Vi holder med Obama på programmet i øvrigt. Vi er officielt Obama radiokanal. Ja. Nå, hvad er det så med Mellemøsten? Ja, det er det, jeg skulle til at spørge. Vi når det bare ikke, rigtigt. Desværre. Så spørger du ham der fra Radioavisen. Ja, det hedder P3-nyheder. Det er P3-nyheder. De ungdomsnyhederne. Og Christian, årsagen til, det er jo et stykke tid siden, du har været i DR. Der var du på Deadline. Ja, du kan. Og der vil jeg sige, at det, du kan høre forskellen, det er for eksempel, der er et indslag. Så det danske børn børster mindre tænder. Og så kan du så høre verden sidde med en tandbørste i munden imens, eller et andet gyldent øjeblik i Christoffer Meinerts oplæserhistorie, det var, og det er jo ikke Christoffer Meinert, det er jo redaktøren op på Ungdomsnyhederne, der finder på, unge bruger ikke nok cykelhjelm, og så er det en cykelhjelm med ned i hånden, og så skal han sidde og slå oven i cykelhjelmen, og alle ved jo, når de hører nyhederne, nej, hvad er det, han slår på? Er det et bord, eller er det et æg? Nej, det er en cykelhjelm, det kan alle der høre. Det gør de ikke på radioavisen. Nå ja, det har jeg hørt også på et andet tidspunkt, den der nyhed om, stadig færre unge bruger kondom. Men så kunne man ikke høre, hvad det var, han lavede samtidig. Nej, det er faktisk rigtigt. Det kan du se. Det er det, de har arbejdet med deroppe. Det er den form for redaktører. De har arbejdet på Vi Unge og Mix Magazine og Bravo, Teen og også med Hest. Jeg brugte overvis på at få Deadline til at gå den samme retning, og de ville fandme ikke at komme deroppe. Men nu er de der fået ham ind med det hende lange hår, så går det nok alligevel. Hvem er det? Kurt Strand, der er blevet langhåret? Hvem er det? Flot fyr. Hvad hedder han? Ej, du kan ikke huske det, Anders. Ham med de store læber der. Jeg holdt op med at se det, efter jeg selv har holdt op med det. Ja. Og ved du, jeg bare sige, jeg havde det på samme måde. Da du stoppede, så var der ingen grund til at se det mere. Men der er briller. Ham med brillerne er der stadig. Ham sætter brillerne op på panden, men det er fordi, ham på CNN, der gør det samme. Ja, altså, han har været et journalist i 25 år på CNN, har kørt brillerne op og ned, som ligesom, det er hans, det er hans ting, ikke? Jo. Det har han stjålet for ham der, Asmar, eller Adam hedder han, ikke? Adam, ja. Du er her. Den med Mellemøsten, det må vente til næste gang. Tiden er fremskrevet, men... Må jeg ikke sige det? Jo. Nå, men det er ikke nu. Det er først om 45 sekunder. Er det det? Krasnik, hvordan går det med den lille? Jo? Ja, du er lige blevet far igen. Det går rigtig godt. Åh, hun er simpelthen så dejlig. Det må jeg sige. Hun er simpelthen så dejlig. Hun vejer dobbelt så meget, som da hun blev født. Det gør jeg også. Det er virkelig dejligt. Og, altså, og det gode ved at få barn nummer to, det er jo, at man kan, at de bare kan ligge og skrige timevis, uden at røre ind over hovedet. Så man kan faktisk arbejde, mens man har børn. Nej, jeg skal have nummer to, det kan jeg da mærke. Og nu vil du bare vente til træeren. Vente til træeren, Karsten, så gider man ikke engang komme hjem, når de skriger. Og nu er det, ved at være der. Der er nu 10 sekunder, så skal bare træde vandet. Skal jeg sige, hvad hedder nyhederne, eller hvad skal jeg sige? Ja, P3 Nyheder med Christoffer Meiner, klokken er 15. Værsgo. Nu. Okay, så er tiden der. Vi skal have P3 Nyhederne med Christoffer Meiner. Værsgo. Kære Kersko. Anders, det er den hedder. Ja, det er rigtigt. Godmorgen. Godmorgen. God eftermiddag. God formiddag og god aften. Godnat. Vi sender jo via det, der hedder internettet, til hele verden. Og det vil sige, at der er også folk, der sidder og lytter til det her for hvem det er aften. Yes. Og vi startede dagens anden time med Veto og et remix af det nummer, der hedder Unite Remix af James Brown. Mm. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke sig ind, og så kan man se, hvad det er, vi har spillet i De Sorte Spejder, hvis man klikker på De Sorte Spejders playlister. Man vil sige, når James Brown begynder at remixe, så er det altså ikke, så er det ikke for sjov. Det er sæt mig godt. Han har gjort det før. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var, han gjorde det med sidst, som vi har spillet rigtig meget. Men nej, hvor gør han det godt. Ja, det er dejligt nok. Ja. Veto spiller jo til den festival, der hedder Spot Festivalen, ja, som er i Aarhus. Og hvem gør også det? Det gør Soko der også. Ja. Soko-pigen. Det gør Soko. Ja. I morgen her i vores udsendelse, der er det da måske værd at lytte med, hvis man er fan af det danske orkester, der hedder Kashmir. Opkaldt efter en indisk delstat, ja. For det er sådan, at vi i morgen mellem 14 og 16 helt tilfældigt har placeret vores sendebil et helt tilfældigt sted i Danmark, helt tilfældigt i Kashmirs øvelokale. Ja. Det er sådan, at Kashmir helt tilfældigt skal spille 5-6 jobs over sommeren. Vi har altid tænkt her på programmet, hvordan øver man op til sådan nogle koncertturnéer? Yeah. Hvordan har et band det, hvor der går en 8-15-20 år mellem hver pladeudgivelse? Hvad går de egentlig at lave i mellemtiden? Ja, hvad laver de egentlig? Vi har lagt nogle kabler ud, og de kabler går så hele vejen fra det her helt tilfældige øvelokale, hvor Kashmir er, og her i vores studie. Og i morgen, der vil de spille nogle numre. Og så skruer vi lidt op og ned fra studiet, når de spiller. Så hører vi, hvordan det ellers går derude. Vi laver måske det, der hedder et lille interview, og så spiller de nogle numre. Det bliver pissehyggeligt. Det gør det. Og det er jo også, jo bedre det går for dem i øvelokalet, jo lettere arbejdsdag har vi her. Lige netop. Så, hallo. Så kan det nok godt være, at man fra på mandag nok lige skal finde andre steder for at passe sine børn, hva'? Ja, så er der lagt i kakkeldrengen til endnu en gyser på det danske arbejdsmarked. Ja. Må jeg ikke læse op, hvilke kommuner det er? Hvad det, Anders Breinholt taler om her, er jo, at BUPL, Børne- og Ungdomspædagogens Landsforbund, har stemt nej til mæglingsforslaget, og det betyder, at der er strejke fra mandag i følgende kommuner. Frederiksberg. Der er hilsen til Frederiksberg. Høje Tostrup. Rudersdal. Det er oppe i Nissan kommunen. Guldborgsund. Odense. Esbjerg. Horsens. Holstebro. Jørring. Bornholm. Gladsaxe. Egedal. Det er Nissan Chevrolet kommunen. Undskyld. Kalundborg. Kolding. Og Aarhus. Men der står ikke København. Det betyder, at der er de store spejler næste uge også. Det kan man godt regne med, der. Ja. Hvor er der en mail? Hvem kan det være fra? Anders, har du sat tillidsbingo-jinklinger? Nej. Jeg fik bare pludselig det træk i mit tillidsbingo-ben. Jeg har fået en mail. Hvad har du fået mail fra, skat? Det er via min Facebook-profil. Du har stadig en Facebook. Er du så en af dem, som i BT var med? Se de fantastiske venskaber. Anders er jo en... Mailen lyder som følger. Karneval i Aalborg. Send your message on Facebook. Lørdag den 24. maj. Så starter vi på parkeringspladsen bag ved Haraldslund. Harald Duborg. På Kastelvej i Aalborg Vest. Ja. Så er der morgenbord kl. 8, kl. 10.30 slutter vi os til optoget på Kastelvej. Kastetvej og følger dette helt frem til Kildeparken, hvor vi regner med at lande kl. 15. Optoget var altså fra 10.30 til 15. Fest, dans og fed musik. Festen fortsætter til vi ikke kan stå mere. Det er 10 minutter. Klokkeslæt umuligt at forudse. Og det er sendt til medlemmerne af gruppen, der hedder Karneval i Aalborg. Og er der du? Er det så, jeg tænker med Facebook. Den gruppe har jeg aldrig meldt mig ind i. Det håber jeg ikke. Og det er da mærkeligt, man så modtager. Jeg skal sige til de mange, der er ved at sende sms'er nu. Det nytter ikke, han spiser bolsjerne alligevel. Jeg er lykkelig, ja. Og det er polet, en af de sidste poletbolsjer i verden. Hvad fanden nu? Vi har et nyt indslag i programmet, der hedder To Covers for Kassen. Ja, det blev undfanget i forrige uge ved, at du sad i det, man kan kalde en enmandsworkshop, brainstorm. Det betyder, at du kiggede ind i væggen i et par timer. I et sommerhus alene. Så sagde du, hvad med To Covers for Kassen? Mm. Og det er en rigtig god idé. Det er altså kendte og ukendte, men primært kendte kunstnere, som har lavet versioner, altså coveret af allerede eksisterende hits. Og det første nummer, vi skal høre fra et cover for kassen, som man siger, det er et Depeche Mode-nummer, der hedder Stripped. Men det er jo ikke med Depeche Mode, så havde det jo ikke været et cover for kassen. Næh, det er med tyske Rammstein og deres udgave af Depeche Mode's Stripped. Så rærer vi hårdt tilbage, som man siger. Ja, geil. Ja, det var... Det var, hvad det var. Postal Service, deres version af Phil Collins Against All Odds. Jeg synes, de gjorde det rigtig, rigtig godt. Og i mellemtiden har Anders, du har fået flere bolsjer i munden. Det er en pokkersbrød polet. Men jeg synes, når posen er flyttet ind over dig i lige øjeblikket. Jeg tror faktisk godt, jeg kan sige, at jeg her i hånden sidder med. Og det er kun tirsdag. En pose. Ja. Små løg. Polet bolsjer. Perleløg. Rødløg. Ja, så kom der blod i pølsen. Hvad hedder det? Perleløg. Poletbolcher. Ja. Og det er de bedste bolcher, der findes i verden. Ja, i universet. Så man kunne høre, og man kan genhøre, hvis man downloader vores podcast fra i sidste uge. Jeg tror, det er den fra i torsdags. Ja. Fik vi fat i Heidi ude på Toms. Den var fra onsdags, hvis du husker. Heidi er en dygtig pige. Hun er til synligheden endnu ikke lykkes i at få kanceleret kanceleringen af produktionen af dette bolsje. Vi sidder med en af de absolut sidste poser. Ja. Og Upsan. Ja. Så er det kvart i bingo-tid, som vi siger. Og inden vi går til selve bingoen, vil der bare lige et enkelt ting fra hjemmet, som jo er kommet i går. I dag. John ser alt. Hopsan. Jeg ved godt, at det burde lige have været annonceret med Anders. Det er bare, at man sidder og falder over det. Sidst bingo om lidt. Først John ser alt. Præcis. John er jo hjemmet, han siger John Brodet. Han er synsk, det vil sige, han kan se ting, som endnu ikke er sket. Hvilket er en fordel, når man skal hjælpe andre. Og er der noget, John vil, så er der hjælpe andre. Mm-hmm. Kære John, jeg er en kvinde på 75. Jeg har lige mistet min mand. Jeg blev giftet med ham kort før han døde, efter 18 års samliv. Hans halvbror og nevø mener, at ægteskabet er ugyldigt, og jeg har lagt sag an mod mig. Vinder jeg sagen? Kan jeg affinde mig med ensomheden, eller møder jeg en ny ven? Finder jeg min lille hvide kat, som jeg efterlod på gården? Og det er jo her, I ser det sidste del af spørgsmålet, som interesserer mig. Kære ensomme, skriver John. Du har helt retten på din side. Din mand ønskede, at I skulle giftes. Han vidste, at de ville tage alt. Du vil få en stor bekendtskabskreds. Du får ikke din kat igen. Den lever godt hos nogle andre. Det er lidt hårdt. Men så en her, som nok, så tænker nok, ja, det kan han ja. Være at sige, ikke? Men så er der en her, hvor du lige må træde skridt tilbage, Anders, og sige, det var lige som syv søren. Må jeg høre. Det er BS, overraskende, han egentlig skriver ind, men sådan er det. Kære John, jeg har gemt min fødselsdagsgave. Det drejer sig om et kort med penge samt et gavekort til et ophold. På en milliard? Jeg har let forgæves i 2 måneder. Så også længe får jeg en anden bolig. Nå, okay. Kære BS, kortet og pengene ligger sammen med nogle papirer og blade i dit hjem. Den havde jeg fandme aldrig regnet ud. Og han fortsætter John den strik. De er kommet der ved en fejl. Det er simpelthen det mest originale svar, jeg i hele mit liv har læst. Og jeg har læst mange. De er simpelthen... Kender du ikke det, Anders? Du har et papir. Du går rundt lede i 2 måneder, hvor det er henne. Det aller sidste sted, man vil kigge, det var mellem nogle gamle aviser og nogle andre papirer, ikke? Ja, det havde de lagt sig ved en fejl. Ja, ja, lige netop. Fryseren, ja, ja. Eller i affaldstønden, eller ude bag poletboksen. Et eller andet, men skulle der ikke mellem nogle papirer? Er der en mere? Ja. Nej. Jamen, det er næsten synd. Er der tips? Jeg er en dreng på 12 år, som er ret tyk. Taber jeg mig? Kære dreng, der håber. Når jeg ser dig i fremtiden, så ser jeg dig som en høj, slank mand. Kosten betyder meget, og du skal ikke spise usundt. En kostomlægning skal der til, og resten vokser du fra, så vil jeg ikke bekymre. Det er fandme også godt. Jeg elsker. Vi tager tips fra hjemmet imellem de 2 bingo sessions. Ja. Men først altså pladens første række fyld. Lav en plade i 90 tal, eller 15, mellem 91, og så sæt dig til at vente. Jeg læser tal op, og når man mener, man har bingo, så ringer man på 70 20 20 20 og siger tillidsbingo, når vi siger hallo. Nå, men jeg er lidt tog på dansk. Og i dag er det med Line på sidelinje. Men skal jeg tage det første tal? Det kommer her. Det er nummer... Du lige den forbi, ja. Nummer 14. Nummer 14. Og 76. Nå, men jeg er lidt tog på dansk. 53. 53. Og nummer 10. Nummer 10, jo. Så er det bare ved at dukke sig her i lydoperatoriet. Åh, for satan, mand. Alt sammen gør vi jo dybest i det her, for at få dem ude i redaktionslokalet til at slå et lille smil af sig. Men det er, Anders, prøv lige at kigge derud, det er som at se på... 3 mennesker i en helt sidste stadie. Hallo? Hallo? Tillykke, Bingo. Ah, hvor er det dejligt. Tillykke. Tillykke. Tak. Vi skal lige have en flyver forbi. Pas lige på. Sådan. Sådan. Hvem taler vi med? Yvonne. Goddag, Yvonne, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Yvonne, du har vundet en t-shirt. Det er dejligt. Og muligvis flere, Yvonne. Ja, det kan sagtens blive flere. Men det vi lige først skal høre indledningsvis, det er, hvor ringer du fra? Jeg skal lige spille noget lakrids ud lige nu. Nej, det gør ikke noget. Spis derinde. Ja, så tager vi også poletter, Anders Stikman. Jamen, det gør ikke noget. Hvad er det for noget lakrids? Var det en gajol, eller hvad? Fordi de kan være nogle... Nej, det var faktisk de der... Det var rigtige poletter. Lakridspoletter. Klassik. Har du prøvet polette bolsjene? Nej, dem har jeg ikke set. Nej, det kommer du næppe heller til, hvis jeg kan love dig. Den smag, som du nu slapper af med, fordi at den vil jo ikke dø sådan på let der, den får... Sådan. Den får man jo til overflod i poletbolden. Er det ikke rigtigt, Anders? Jo, gør man nemlig. Mm. Når sovsen bliver blandet med spyttet, altså det der sovs, der eller... Og det der inde i bolden bliver... Det der... Åh, det er simpelthen... Det er smukt. Yvonne, må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du godt. Hvad laver du til daglig? Jo. Jeg er på vej fra arbejdet nu. Ja, men hvad er det? Hvad er det for... Hvad er det for... Jeg skal ned og have noget genoptræning af noget ryg. Ja, det er jo ikke på vej til dit arbejde, eller hvad? Ja, medmindre det er dig, der genoptræner. Jo, det er på vej. Det er mit arbejde. Ja. Så du har haft noget vrøvl med ryggen, som er opstået i forbindelse med dit arbejde? Nej. Jeg skal ned og genoptræne nogen, der genoptræner har dårlig ryggen. På den måde. Er du fysioterapeut, så? Nej, jeg er ikke fysioterapeut, men jeg arbejder nede ved nogle fysioterapeuter. Jeg er uddannet spændingsinstruktør og gymnastikinstruktør. Og nu kører du en gaffeltruk. Yes. Du må ikke sige, hvad det er, du kører i, Yvonne, men det lyder som en gammel, udslidt gaffeltruk. Men det er det ikke, det ved vi. Men Datsun, nu... faktisk. Okay, Datsun. Anders, det er alt sammen noget, vi kan ligge og glæde os til, eller sidde og glæde os til. Ja. Det, vi nu skal sidde og glæde os til, det er for os for at høre Yvonne fortælle, hvor kom vi til interviewet? Yvonne, du er altså så spændingsinstruktør og gymnastikinstruktør. Ja. Det har Yvonne lige svaret. Har du nogensinde været til landsstævnet? Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke. Hvorfor, nå, Yvonne? Det er jeg gået glip af. Nå. Nå. Du ringer fra Fyn, ikke? Jo. Ja. Hvad, bor du på Fyn? Ja, Vissenbjerg. Ups, han. Dejligt sted, ikke? Det er det da. Er det selve Vissenbjerg? Nej, Skalbjerg. Nå, okay. Nå, ja. Nå, ja. Ja, ja. Er du enig i husstanden, eller er der flere omkring den matrikel? Der er flere. Nå? Hvor mange flere snakker vi om her, Yvonne? Er det et bofællesskab? Nej, der er godt nok to bofællesskab i Skalbjerg, men det er ikke der, jeg bor. De er berygtede. Det er hver en gang om året, sådan lige i slutningen af august, så er betjenten ude og høste noget derude. Vi ved ikke helt, hvad det er, men det er fred at være med det. Men du bor altså i det, der hedder et enfamiliehus. Ja, jeg bor i et helt almindeligt hus, ja, med min familie. Ja, og hvad består familien af? Din mand, hvad hedder han, Yvonne? Han hedder Jens. Jens, Yvonne, ja. Og, er der børn i familien? To børn. Hvad hedder den ene er til eksamen lige nu. Ej, er det dansk så? Skriftlig dansk? Det er matematik, skriftlig. Hvad hedder han eller hun? Ja, hvad hedder han? Hedder Mads. Mads. Er han ikke lige ved, skulle han ikke være færdig nu, Yvonne? Ej, eksamen er lige startet. Ej, de er delt i to 9. klasse. Nå, men jeg tænker... Nå, på den. Og Tine om eftermiddagen. Nej. Ja. Ej, den stakke streng. Har du videre med en god madpakke med? Nej, det har jeg godt nok ikke. Nej. Nå, men Ida er også ligeglad med, at Mads han så rigtig klarer det. Den var han der selv ikke roligt. Jamen, så går jeg nu. Nej, Mads, du går ikke. Du skal vaske strapper. Jamen, jeg skal til eksamen, mor. Du skal ikke nogen steder hen, før du har vasket trappen. Det kan du tro en gammel støvle på, det er løgn, Mads. Så kan du lige vaske trappen, Jens. Ej, men han skal da have madpakke med. Nej, det er selvfølgelig efter, han har spist frokost, en solid frokost, inden du sendte ham hjemmefra. Er det korrekt? Ja. Hvad hedder, det være godt. Hvad hedder Masses bror eller søster? Han har en lille søster. Hun hedder Nana. Ja. Hun er 12 år. Nå. Og så Nana skal ikke til nogen eksamener? Nana, hun går på en specialskole for fysisk-psykisk handicappede, så der kører de altså ikke rigtig med eksamen. Endnu, Yvonne. Det skal nok komme. Skal det nok komme? Hvad hedder de der pletprøver? Jamen, hvad hedder de der stopprøver? Hvad fanden hedder de der prøver, som skolelæreren ikke kunne lide i hvert fald? Hvad hedder de der? Hvad hedder de der prøver? Nu kigger ud på filosofen. Hjælp mig da lige. Jamen, jeg ved det ikke. Men filosofen, han er i gang med en samtale med Gry, og derfor kan han altså ikke deltage i programmet. Nej, bliver der også skruet ned for os, fordi jeg reagerer slet ikke på det, vi siger. Du kender du det, Yvonne? Så nogle gange kigger du bare ud på nogle af dine medarbejdere derude. Det er så på 30. sekund, at... Ja. Filosofen og Gry, de snakker sammen. Og så kommer der et doven blik over, som en løve, der lige har spist. Og Gry snakker bare videre, som om intet er hen. Jamen, jeg er da ligeglad. Jeg skal til Californien. Prøv at høre, Madame Skrald og Hestekraven. I arbejder for vores program. Ja, eller officielt. Kig nederst på lønsedlen, der står det, der hedder arbejdsgiver. Og arbejdstager. Ja, og I er på den forkerte side af det hegn. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men der var de der prøver. Hvad hedder de? Jamen, jeg skal forklare dem. Yvonne kan, jeg kan. Der var bare en masse debat om nogle prøver. Nå, men det er i hvert fald ikke nogen, som din datter vil udsat for. Men så hun går på en specialskole, hvor der kun er børn, der skal have speciel opmærksomhed, eller hvad hedder sådan noget, speciel undervisning. Lige præcis, ja. Vil de blive ret af strækken? To spørgsmål. Nej, det var der også. Er det et godt sted, Yvonne? Ja, det er et dejligt sted. Ja. Helt fantastisk. Ja. Og det, jeg spurgte om, tror du, det bliver ramt af strejken nu her, fordi jeg kunne forstå Odense? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det kan jeg dig. Det vil jeg ikke tro, det gør. Hvorfor? Fordi det er ikke værd at bekymre sig om. Det må vi tage til den tid. Jeg forstår. Ja, det er også rigtigt. Yvonne, ham Jens der, ikke? Ja. Altså knægten, den store. Nej, det, nå, det, ja, det er din mand, ja. Er I gift? Ja, vi er gift. Hvor lang tid har I været kirke, gift? Eller var det på rådhus? Vi blev gift i kirke. Nå, det er godt. Og hvor lang tid har I været gift, Yvonne? Ja. Ja. Ja, skal du tænke over, hvad du har fortalt dine forældre, og hvor gammel er det nu, Mads er, og vi har ikke levet på pose. 11 år. Ja, så er Mads jo kommet til før. Ja, hvordan? Ja, det er faktisk rigtigt. Hopsan. Man kan jo godt få børn, uden at være gift. Ja, det er da kun, hvis man lever i et meget, meget frit forhold. Ja, et synd. Nærmest perverst, nærmest perverst forhold. Ja, det er ikke noget, det er da ikke noget, vi ser med mine øjne på. Nå, hvis idé var det. Og det er Jens eller din, at der skulle folk til, før at der kom papir på det, om jeg så må sige? Ah, må ikke det har været vores begges idé. Det var en anden tid. Så husker jeg det i hvert fald. Mm. Yvonne, hvor gammel er Jens? Ja, hvor gammel er Jens? Han er lige blevet 40. Nå, hvor gammel er du, Yvonne? Oh, jeg bliver også snart 40. Ja, men du skal lige blive 30 først, jo. Ja, lige blive 30 først, ja. Yvonne, en ting, som jeg vil sige, det er, at hvad laver Jens til daglig? Han er gravør. Hvad graverer han? Nå, det er alt muligt. bare der er noget. Men er det, ja, okay, graverer. Anders, ja. Har I graverererfaringer? Hvis man kom ned en dag til ham med sådan et sæt parkerkuglepinde, en parkerkuglepind og en parkerfyldepind, ja. Kan man så stadig få graveret dem med den der hvide skrift, som årene bliver meget gul? og brænder den klarer han nok. Ja. Ja. Yvonne, du har vundet en t-shirt, og Jens skal også have en. Og hvis Mads består den der tilfredsstillende, ikke? Og det tilfredsstillende, det er altså... Er de gået over til 12-skalaen i folkeskolen også? Undskyld, hvad siger du? Yvonne, det er også mig. Er de gået over til 12-skalaen i folkeskolen? Ja, okay, så hvis han får mindst 7, så falder altså også en trøje af til ham. Vi har verdens klogeste lytter. PISA-testen. PISA-testen. Lige netop, ikke? PISA-testen, okay. Ja. Pisa er noget pæs. Anders, vi vold sidder og skal ned og genoptræne ryg. Ikke? Ja, det er det. Ikke er det gamle eller unge menneskers rygge? Jamen, det er helt fra de helt unge til de... Nej, jeg synes ikke, de er så gamle. Nej, det er de ikke. Har du nogensinde fået en ryg mellem hænder, og du siger, nej, det gider jeg ikke, det her? Og jeg har ikke været så længe, så det har jeg ikke. Det skal nok nå at komme, Yvonne. Yvonne, vi skal lige høre blinklyset på den der... Vi har faktisk hørt det allerede. I den der sækkelader, du kører rundt i. Ja. Okay. Prøv lige at skifte gear en gang. Kan du det først? Bare prøv at skifte gear. Prøv at høre. Ja. Plunk. Den er klar, ja. Det er noget synkromæsset. Det er virkelig dobbeltudkoblet. Det var da vankelmose. Men lad os høre... lad os høre blinklyset, kære Yvonne. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg ved, og det er faktisk det første gang, vi har. Det er en Simca. Jeg vil have sagt en Polski, eller Polska, eller hvad den hedder. Men jeg vil sige nu, at det er, og det, jeg har sagt det før, og det er også det, der gik godt på sidst, det er 400 år siden. Men det er en Seat. Hvad har vi ret? Nej, det har I ikke. Ej. Hvad er det? Den har... Det er en Ford. Jamen, hvad er det? Det er en gammel Ford, så ikke, Yvonne? Nej, det er det ikke. Den er bare lidt skadet, altså. Den siger bare lidt sjove lyde her i dag. Og prøv at høre det, Moses. Den er stadig ny, den bil. Jo, den er bare skadet. Det kan lige godt være et øjeblik. Jamen, hvad er det? Så bliver den fin igen. Genoptræk. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det lyder som en af dem, man kører de programmer, som kommer i kontant om onsdagen. Ja, det burde den have været. Hvad er det for en Ford, Yvonne? Ja. Det er en Ford Mondeo. Ja. Den helt nye? Hvad siger du? Den helt nye. Nej, den er ikke helt nye, men den er fin nye for mig. Ja. Hvis du kigger på den forfra, ser den så ud som en mand, der griner? Eller ligner den en meget, meget grim fisk? Den samme model. Den er fin. Den er fin, og den skal vi høre en fin. Undskyld. Og der er ingen grund til at blive venner med Yvonne nu. Tænk på, hvis man en dag knækker ryggen, så er det Yvonne, der står der og siger, nå, svin, hvad så nu? Nå, hvad? Nå, ligner min bil en grim fisk? Så skal du da se, hvad din ryg ligner nu, din lille... Yvonne, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du 24 pitch. Og det med C til sidst. Og den, så skal du altså størrelsen på din, Jens, Mads og også søsters. Nannas. Fordi Nannas skal jo ikke sidde der. Jeg kan ikke få en trøje. Men Mads, det er altså kun, hvis karakteren er i orden. Ikke? Men hvorfor okay. skulle den ikke være det? Nej, det bliver det da. Selvfølgelig gør den det. Han er en dygtig dreng. Ja, helt sammen, helt sammen at sige tak på nationens vegne over, at han gider. Det er ikke meget mad, han har fået i dag, jo, men okay. Men han har forhåbentlig... Man har jo ikke brug for sukker og energi og sådan nogle ting, når man sætter til eksamen. Pus Mondeo. Det har man da ikke. Ja, lige med op. Så kan der pus mors Mondeo. Nej, kør forsigtigt. Ha' det godt, og kør forsigtigt. Ja, tak lige meget. Godt, tak. Moin. God sommer. I lige måde, moin. Nu skal vi høre De Sorte Spejders ugens undgåelige denne uge. Ja. Det er en repremiere på Filurs nye single. Det er et fantastisk nummer. Ja, det er. Det er en, der er prins Nitram, der synger, og nummeret hedder 20 Lashes. Han er en fantastisk fyr. Ja, men det er Thomas og Kasper fra Filur altså også. Det er fantastisk trio. Nogle af de dygtigste trio. I verden, faktisk. Og det mener jeg. Kør forsigtigt, Jørgen. Ja. De Sorte Spejders unsuangålige Filurs kommende single... som hedder 20 Lashes, sammen med prins Nitram. Dejligt, dejligt nummer. Vi når ikke at spille pladen fuld i dag. Gør vi til gengæld i morgen. Ja, så starter vi altså i morgen med at spille pladen fuld, og så tager vi en række bagefter. Lige det skal netop. Man lige huske på, når man forbereder pladerne lige i aften. Netop. Lige netop. Prøv at høre, vi skal lige ringe op til en. Skal vi bare høre. Gør vi sådan her. Noget ufuldendt business. Som man siger. Det er til at se, kan man høre. Hallo? Hallo? Hvem er det? Ja, hvem tror jeg? Hej, Kasper. Ja, det er Kasper fra Thy, men vi ligger på. Hej, hej! Sådan. Ja, det var Kasper fra Thy, vores landbrugselev, som jo altså i fredags valgte at ikke besvare vores opkald. Nej. Så må man jo lige ringe og lave det telefonfis. Ja. Vi spurgt, har du grisører? Skal vi gøre det? Vi gør det rent det opkald. Okay. Så må jeg altså ikke sige det, hvis I ikke kender Kasper. Nej. Okay. Hvis ikke, I må ikke, Kasper lytter jo ikke. Han har ikke nogen radio. Gør det. Du tager den ikke. Nej, det er roligt gørende. Han har lært sin læse. Ja. Har du grisører? Hvad? Har du grishaler? Har du gris der også? Ja. Har du snegle, der ligger boller over i vinduet? Ja. Har du skænksalat? Mellem tæerne? Og sisalat på skjorten? Ikke det der, hva'? Har du pest? Har du gonoré? Ja. Har du syfilis? Har du nogen i nærheden? Hvad er det? Hvad er det, Kasper? Nej. Jo. Hvad er det? Kasper? Ja? Hvad er det, der hyler? Hvad er det, der hyler i baggrunden? Hvad er det, du har bundet? Ikke noget. Jo, hvad er det? Om hvis Kasper ikke gør det. Det er bare noget, der står ud i stallen. Kasper, hvad er det? Kasper? Hvad? Det er ingenting. Okay, vi kommer op til dig om 14 dage. Mm. Vi har sådan et lille målbånd, vi klipper en dag af på om dagen, så vi tæller ned. Nå. Mm. Hvor er du henne, Kasper? Jeg sidder lidt derhjemme med de gamle. Upsigt. Er der sket noget? Egentlig lyder det ked af det. Og det spørger jeg om helt uden at være ironisk. Mm. Eller nej, der er ikke sket noget. Okay. Okay. Hvad er alt godt derhjemme? Ja. Åh, det er godt. Okay. Nå, det er bare, det skal der ikke. Nej, det er rigtigt. Så ringer vi her og laver fis, og så kunne det være, hvis der nu var en, der var sur eller noget, ikke? Sådan skal det heller ikke være. Kasper? Ja, hvad? Vækkede vi der, eller hvad? Nej, jeg sidder bare lige og koncentrerer mig. Og om hvad? Jeg sidder lige og spiller computer. Så er det et eller andet... Hvad har du på skærmen? Så sidder vi her og tænker, nu der er sket et eller andet derhjemme. Du har krise. Der er et eller andet, nogen der måske er gået bort. Hvad ved jeg? Ja, så sidder du der, og du vil ikke snakke med os i fredags. Og vi bliver helt bange. Så sidder du og spiller King Kong, Super Mario, Bim Bom, et eller andet lortespil. Og vi prøver at muntre dig op med det telefonfis. Og der er folk, der skriger i baggrunden. Jamen, jeg har lige tabt en kammer ind, så... Og hvad spiller du? Hvad spiller du? Postnord. What? Postnord. Det er et eller andet. Ja, det er jo sådan et, hvor du er postman Per, ikke? Så det er inde på det der DRDK-Oline, og så skal du samle roser ind, ikke? Brevene. Og så brevene samtidig rundt i postkasser, ikke? Ja, der er en anden stil, det er pisse svært, mand. Kæft, hvor er det svært. Ja, altså nu spolerede vi det hele. Ja. Men Kasper... Pas på, ja, men det skal du lige, Kasper, vi kan lige sms'es ved senere, fordi jeg har snydekoderne til det, hvis det er. Og så kan du få alle de breve og pakker, hallo. Ja, og så skal du se katten danse rundt, hvis du forstår. Sådan lige det en. Lille frækker der. Nu siger vi pænt farvel, og så beder vi dig hilse din mor og far, og så ringer vi, som vi plejer på fredag, ikke? Ja, det var jo. Tak, min ven. Kasper, vi ses. Ja, det er godt. Vi ses. Hej, hej. Moin. Ja, det var som at ringe til en væg. Fuldstændig. Kære lytter, tusind tak for i dag på vores hjemmeside, DRDK-spejder. Der kan du klikke dig ind kl. 18 og hente vores podcast. Det vil sige, at det er et lille resume af programmet. Og i morgen vil jeg sige... Lyt da med, fordi det er jo sådan, at vi har sendt en sendebil ud til et helt tilfældigt øvelokale i Danmark. Det er Kashmirs øvelokale, hvor de er ved at øve nogle numre op til deres kommende sommerturné. Vi har mikrofoner derude. De spiller lidt musik. Vi interviewer. Vi hører, hvordan foregår det egentlig i et rockbands studie. Og jeg tror, at der er rockbands studie, man godt vil være i, så er det Kashmirs, man godt vil følge med i. Ikke? Jeg vil også, der er også andre, jeg gerne vil være, men specielt der også Kashmir. Jeg kan sige, at det var forkert, at jeg sagde, at de var opkaldt efter en indisk delstat. De var opkaldt efter Led Zeppelin nummer. Korrekt. Men der er det jo, at hans nummer er opkaldt efter. Ja, det er jo det, jeg mener. Men igen, lytterne fra Hyland. Verdens klogeste lytter. Hvis vi nogensinde andre skal komme med i det der med millionær, ikke? Og vi skal ringe til en ven, så skal vi bare gå ringe til vores lytter. Det er faktisk ikke noget. Det er bare det svært, skal jeg have 1 million telefonnummer med Hans Pilgaard, vil sidde og sige, det er godt nok meget papir, det der. Den er alligevel lidt gode. Så er der indløb. Om et øjeblik er der Mondo, og det er med i dem, og tro det øj, også Huxi Buxi Baxi. Baxi Hook er med igen i dag. Ja, tak. Så er der sport, men nu først... Og vi er tilbage i morgen. Med Christoffer Meiner. Klokken 16. Moin.